بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. نا زه قسم خورم په دې خار مکه باندې او حال دادې چې اے نبی صلی الله علیه وسلم په دې خار کې تو حلال کړې شوې یې او قسم خورم په پلار او په هغه اولاد چې دا غنه پیدا شو په حقیقت کې مونږ انسان په مشقت کې پیدا کړې دي. ايحسب ان لن يقدر عليه احد. آیا ددا خیال دے چې په دې باندې با د هیچا وس اون رسی. يقول اهلكت مالا لبدا. دی وای چې ما ډيري ډيري مالونه والو سوال. ايحسب ان لم يره احد. آیا ددا خیال دے چې دې هیچا اون لیدو. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. آیا مونگا دلا دوسترگی او یو جبا او دوشندی ورنکڑے او دنیکی بدای دوان اخکار لاریمو اغتا اونخو دلے. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. وهغا پس سخت لار باندی د تیرے دو همت اونکړو او تا ته سپتدا چې سدا هغه سخت لار. فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة. یو سر تا غلامین آزادول یا دلوگی پورز یو نزده یتیم تا یا پا خاور خر مسکین تا خوراک ورکول. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. بیا ورسر دا چی سڑے پا هاغ خلقو کی شامل شی چی هغوی ایمانون راوڑل او یو بلتای د صبر کولو او د خدای په مخلوق باندې د رحم کولو نصیحت وکړو. اولائک اصحاب المیمنه والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمه علیهم نار مؤصده. دا خلق دی دا خی طرف والا او چاچی زمونگا دا آیاتونو منلونا انکارو کرو هغوی دا گست طرف والدی پا هغوی باندی با وور خور شویوی.